สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อใหญ่นะครับชีวิตพระเยซูตอนที่18นะครับและหัวข้อย่อยก็คือเราจะทำความรู้จักกับพวกฟาริสีและพวกซาดูสีนะครับในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูนั้นได้กล่าวถึงพวกฟาริสีและพวกซาดูสีนะครับในมัทธิวบทที่23ครับมัทธิวบทที่23นั้นพระเยซูได้กล่าวตรัสกับประชาชนและพวกสาวกของพระองค์เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพวกธรรมาจารย์พวกฟาริสีที่นั่งอยู่บนที่นั่งของโมเสสพวกเขานั้นได้สั่งสอนคนอิสราเอลให้ถือประพฤติตามให้เว้นการประพฤติบางสิ่งบางอย่างเขานั้นพระเยซูบอกว่าเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่ามนุษย์แต่ตัวเขาเองนั้นแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลยอันนี้ก็คือนาโต้นะครับก็คือ no action และ talk only พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับฟาริสีนั้นเป็นใครและซาดูสีนั้นเป็นใครฟาริสีนั้นเป็นกลุ่มผู้นำทางศาสนาของยิวครับเขานั้นมีบทบาทสำคัญในปาเลสไตน์ที่มาที่ไปของฟาริสีก็คือเขาเกิดจากกลุ่มคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประพฤติตามกฎบัญญัติทุกข้อของโมเสสนะครับในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นั้นผู้นำทางศาสนาของยิวแบ่งเป็น2พรรคใหญ่ๆที่เราทราบกันมาแล้วนะครับก็คือพรรคที่มีจำนวนสมาชิกมากเลยนะครับก็คือพรรคฟาริสีส่วนอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคซาดูสี2พรรคนี้ครับเกิดขึ้นในสมัยที่ประเทศกรีกหรือมาณาจักรกรีกนะครับปกครองปาเลสไตน์ในราวปีประมาณ 2-300 ปีก่อนคริสตศักราชเรารู้นะครับว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นจักรพรรดิหรือมหาราชกษัตริย์ของคนกรีกครับได้ขยายอาณาจักรอาณาบริเวณตีเป็นเมืองขึ้นมากมายนะครับในประเทศอินเดียนะครับทางตะวันออกและตะวันตกก็จดยุโรปครับจดฝรั่งเศสพี่น้องครับเมื่อคนยิวนะครับหรือปาเลสไตน์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอเล็กซานเดอร์มหาราชก็คือจากวัดกรีกนั้นคนยิวนั้นก็รับเอาภาษากรีกรับเอาความคิดของกรีกนะครับในเชิงปรัชญาของกรีกเช่นอริสโตเติลเพลโตต่างๆเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาแล้วก็มาปะปนอยู่กรีกนั้นเขาใช้การขยายอำนาจและดำรงซึ่งอำนาจไว้โดยการขยายทางวัฒนธรรมทางภาษาครับด้วยเหตุนี้ภาษากรีกนะครับจึงเป็นรากฐานของภาษาอังกฤษรากฐานของวิทยาศาสตร์รากฐานทางการแพทย์เยอะแยะมากมายไปหมดเราเห็นนะครับว่ากรีกก็ยังเป็นต้นกำเนิดของพรรคสองพรรคนี้นะครับก็คือพรรคฟาริสีและก็พรรคซาดูสีพวกฟาริสีนะครับเคร่งครัดในเรื่องของการถือขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้ามต่างๆพวกเขาถือว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยใครเลยนอกจากพวกฟาริสีของเขาเท่านั้นฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมคบกับคนต่างชาติหรือแม้กระทั่งชาวยิวที่ไม่เคร่งศาสนานะครับพวกฟาริสีนั้นพยายามตีตัวออกห่างจากบรรดาคนต่างชาติและคนในชาติเดียวกันที่ไม่เคร่งพวกฟาริสีนั้นพยายามที่จะตีความบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการปฏิบัติครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิตในทุกด้านจึงเกิดกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยข้อที่ไม่มีในพระคัมภีร์ครับแล้วก็ตู่เอาว่านี่คือบัญญัติของพระเจ้าจากกฎเกณฑ์หยุมหยุมหยิมหยิมในเรื่องต่างๆเช่นนะครับการถือพิธีล้างชำระการถือศีลอดอาหารการถวายทศสังการกล่าวสาบานตัวสิ่งต่างเหล่านี้ครับก็เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นข้อหยุมหยิมหยิมตามความต้องการตามเจตนารมณ์ของตัวเองพวกฟาริสีบางคนนะครับสนใจแต่เรื่องการปฏิบัติตามกฎบัญญัติเท่านั้นแต่ไม่สนใจเรื่องสภาพฝ่ายจิตวิญญาณไม่สนใจสภาพจิตใจความรู้สึกของคนพระเยซูกล่าวตำหนินะครับในมัทธิวบทที่23บอกว่าวิบัติมากมายหลายครั้งทีเดียวนะครับในข้อที่13ในข้อ15ในข้อ16ในข้อ23ในข้อ25ในข้อ27ในข้อ29พี่น้องครับ36ข้อด้วยกันครับที่พระเยซูนั้นได้ตรัสนะครับคำว่าวิบัติให้กับพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ครับพูดง่ายๆว่าแทบจะทั้งบทในมัทธิวบทที่23นะครับก็จะเป็นคำตำหนิ บรรดาพวกปริสีและพวกธรรมจารย์ทั้งหลายพี่น้องครับเรามาดูนะครับในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกซาดูสีครับซาดูสีนั้นเป็นกลุ่มผู้นำศาสนาของชาวยิวในปาเลสไตน์เช่นเดียวกันก็ถือกำเนิดมานะครับตั้งแต่ในสมัยของกรีกครับส่วนใหญ่คนที่เป็นกลุ่มผู้นำศาสนาพวกซาดูสีนั้นเป็นผู้นำทางการเมืองครับมีอิทธิพลในสภายิวพูดง่ายว่าคนเหล่านี้เป็นชนชั้นปกครองมีเศรษฐกิจที่ดีร่ำรวยตระกูลมหาปุโรหิตก็ล้วนอยู่ในพรรคซาดูสีครับพรรคซาดูสีนั้นเป็นกลุ่มหรือเป็นพรรคที่มีความสำคัญมากในช่วงปี200ปีก่อนคริสตศักราชจนกระทั่งถึงปีคศ70เรารู้นะครับว่าปีคศ70นั้นเป็นปีที่กรุงโรมนะครับหรือโรมันยาตรากองทัพเข้ามาเพื่อที่จะมาทำลายอิสราเอลให้ราบคาบและในที่สุดเขาสำเร็จครับเขาทำลายอิสราเอลทำลายพระวิหารทำลายความเป็นชนชาติยิวและลบคำว่ายูดาห์ออกจากแผ่นดินหรือออกจากแผนที่และใช้คำว่าปาเลสไตน์แทนเพราะฉะนั้นดินแดนปาเลสไตน์จึงถือกำเนิดมาตั้งแต่คศ70ครับเพื่อที่จะลบเอาแผ่นดินยูเดียแคว้นยูเดียออกจากแผนที่พวกเขานั้นได้สิ้นชาติตั้งแต่คศ70เป็นต้นมาจบจนกระทั่ง1948ครับอิสราเอลจึงสามารถตั้งก่อตั้งประเทศชาติมีรัฐชาติมีแผ่นดินเป็นของตัวเองถือว่าเป็นโมเดิร์นอิสราเอลนะครับทีนี้ครับกลับไปถึงเรื่องซาดูสีครับพวกเขาเนี่ยนะครับปฏิเสธคำสอนและการปฏิบัติทุกอย่างที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในหมวดธรรมบัญญัติหมวดธรรมบัญญัตินั้นก็คือโตราครับถ้าพี่น้องจำได้เป็นหนังสือ5เล่มแรกที่เขียนโดยโมเสส5เล่มแรกของพระคัมภีร์เดิมนะครับพวกเขาหรือพวกซาดูสีนี้ไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไม่เชื่อเรื่องการรับบำเหน็จรางวัลหรือการรับโทษหลังความตายสิ่งที่พวกเขาเน้นมากก็คือความมีอิสระเสรีภาพในความเป็นมนุษย์พวกนี้เปรียบเทียบกับพวกโมเดิร์นนิสก็ได้นะครับโมเดิร์นนิสก็คือพวกหัวสมัยใหม่ในสมัยนี้พวกเขานะครับก็ไม่เชื่อว่ามีกรรมนะครับมีอะไรที่ตามมาหลังจากความตายเพราะฉะนั้นพวกเขาเชื่อว่าทำชีวิตนี้ให้ดีที่สุดก็จะดีพี่น้องครับลักษณะของพวกปริสีพวกธรรมจารย์หรือพวกซาดูสีนั้นพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นคนที่มีทิฐิชั่วนะครับคนที่มีทิฐิชั่วนั้นคงไม่มีไกลเกินพวกฟาริสีครับเพราะพวกฟาริสีนั้นเป็นศัตรูตัวยงของพระเยซูไม่ว่าพระองค์จะไปสั่งสอนที่ไหนพวกฟาริสีจะติดตามไปฟังหรือให้คนของเขานั้นติดตามไปจับผิดพระเยซูตลอดครับหรือไม่งั้นก็พูดไล่เลียงนะครับพลักไส้ไล่เลียงเพื่อจับผิดพระเยซูแต่พระเยซูก็สามารถนะครับชนะการโต้แย้งทุกๆครั้งได้สุดท้ายครับพวกฟาริสีเถียงสู้ไม่ได้จึงช่วยกันหาเหตุจับพระเยซูนะป้ายข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพระองค์และนำพระเยซูไปตึงที่ไม้กางเขนแต่พวกเขาเข้าใจผิดครับเขาไม่เคยคิดว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นจากความตายได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากพระเยซูถูกตึงแล้วพระองค์กลับเป็นขึ้นจากความตายครับกลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับพวกนี้มีพฤติกรรมร้ายสิ่งหลายอย่างนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูกันต่อไปนะครับว่าลักษณะและพฤติกรรมของพวกฟาริสีนะครับมีทั้งหมดอยู่หลายข้อหลายประการด้วยกันครับผมรวบรวมมาได้นะครับจากบทความต่างๆที่ไปค้นคว้ามาทั้งหมด14ข้อด้วยกันในวันพรุ่งนี้เราจะมาได้ยินได้ฟังกันครับในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้เราคิดนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราจะไม่เป็นพวกฟาริสีหรือพวกซาดูสีครับอาเมน